मुझसे रूठा रहे, मुझे सनम शिकायत नहीं है ना मुझसे इकरार कर। ये मान लूं मोहब्बत नहीं तुझ बिन जी सकूं, लेकिन ये मुझ में हिम्मत नहीं। तू मुझसे रूठा रहे, मुझे सनम शिकायत नहीं ना मुझसे इकरार कर। ये मान लूं मोहब्बत नहीं तुझ बिन जी सकूं, लेकिन ये मुझ में हिम्मत नहीं। बस वहाँ